Vieni via di qui. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè estem a l'estudi nou de Ràdio Quart, un estudi gran, ampli, amb un finestral molt, molt a gust. I a més tenim gran sort de tenir avui entre nosaltres el director de la mateixa ràdio, el senyor Mateu Ciurana. Com està, senyora? Bona tarda, senyor Mateu Ciurana. Avui és un gran honor tenir-me a mi, perquè com que els altres dies no m'hi tens. Com que no ens veiem mai sovint, vull dir que aprofitem que estrenem l'estudi, i tenim en Mateu, compartim una estona i coneixem una miqueta més què és que munta aquesta ràdio, què és que li ha d'aquesta tarangana tan xula. Doncs està... No, jo, pobre de mi, no... Això ho va muntar ja fa molt de temps algú altre, que no sé qui és, per cert, però que li reto homenatge. No, però com que els de la ràdio tots tenim una mica un ego especial, com ho vas dir, vols venir de convidat en el meu programa? I jo dic, és una mica estrany, perquè entre altres coses sóc el locutor que et fa la veu, que diu... I ara, la falca. Amb tots vostès. Però com que, per sort, estic encostipat, la veu m'ha canviat i sembla una altra. Perfecte. Per la gent que no te coneix, Mateu, fes-me amb 5 adjectius o amb una mica de descripció, que la gent que ara estigui posi la ràdio al cotxe o escolti per internet i digui, què és en Mateu Ciurana? Descriu-te una miqueta abans de començar a preguntar els teus antecedents, motivacions, impulsos i rutines. Mira, pobre, tinc 51 anys, vaig néixer a Caldes de Malavella un 21 d'agost de 1959, estic molt content d'haver nascut al poble de l'Aigua Calenta, els meus pares estan jubilats, els meus germans estan bé... Vaig estudiar poc, vaig anar als Hermanos de la Salle de Cassà, després vaig començar a treballar amb coses relacionades amb l'electricitat, i Això ja m'ho explicaràs després, amb tota la teva trajectòria. Sóc una persona que... Amb tres adjectius, com et definiries? Mira, sóc de la conya, però m'agrada ser rigorós. Sóc sentimental, però m'agrada fer servir la intel·ligència, i sóc molt contradictori perquè sóc un compendi de paciència extrema, segons els que em coneixen de fa anys, diuen, és que com pots tenir tanta tenacitat i paciència esperant anys i anys una cosa, però en canvi una impaciència acollonant, és a dir, sóc una contradicció... Nin-yang, no? Sí. I a més, m'agrada molt ser contradictori i també m'agrada molt una cosa que et diré ara que està molt mal vista, però a mi m'agrada i que m'impossibilita per dedicar-me a la política. Absolutament. Em deixa absolutament fora de qualsevol... A mi em deixa fora per tot el que pot arribar a tenir aquesta boca. No, sí, jo en aquests moments no hi ha cap partit polític que em volgués. Segur, vaja. Sóc una persona que canvio d'opinió. És curiós. Saps? Però això és bo, no? Perquè no, si sento mateix... No, ui, és un defecte impressionant pels polítics. Bueno, clar. És a dir, jo no he vist mai cap polític que pugi allà a l'estrada... Bueno, o com a mínim que ho reconegui, perquè segurament canvien d'opinió, però no ho poden dir-ho. No, és més. És a dir, en general, a mi m'agrada la política, eh? Jo sóc apassionat de la política, mai he deixat d'anar a votar, m'agrada, eh? Però hi ha una cosa que em crispa molt, que és que jo a vegades sento... Per posar un exemple, eh? Els que ens puguin estar escoltant i que siguin del PP, per exemple, que és, jo, ja que avui no faig, diguem-ne, faig de mi mateix i puc opinar, cosa que no faig habitualment, jo estic molt allunyat del PP, molt, doncs a vegades sento un d'un PP que diu una cosa, no? I penso, cony, aquest tio té raó. Si em demana la unió, li diré, doncs sí, tens raó. No perquè sigui del PP, li diré que no està bé. D'acord? Però això és coherent, no? És normal. No, però els polítics no. Els polítics primer diuen, mira, fa molts anys hi va haver-hi un acudit molt divertit d'un tio que després, en Pedro Iturruiz, va fer un camí una mica estrany, però que al principi m'agradava molt, que diu que hi va haver-hi un diputat que el van operar de l'apendis i estava ingressat a l'hospital i va rebre un telegrama que deia por 200 votos a favor, 40 en contra i 3 abstenciones, que te mejores. Saps què vull dir? Fan això. I clar, a mi em farien fora, perquè a vegades estic assegut allà mirant, jo què sé, el canal Parlament, i està parlant un que no és dels meus, diguem-ne, que no diré pas qui són, i penso, cony, jo també aplaudiria avui. I que a mi no poden aplaudir. I una altra cosa, canviar d'opinió, jo crec, l'altre dia em va agradar sentir-ho dient aquest, com es diu, el de Raíces, home, aquest, que té aquest accent català tremendo. Ah, en Ponset. En Ponset. Té, ai, té un accent català meravellós, sí. Però quan parla català no parla bé. No, sí, no, no. Va sortir el convidat amb el Benom i jo pensava, exacte. Aquest és el que s'autosubtitula. Ell mateix? Sí. No, no, no, no, no parla bé cap idioma, diguem-ne. Potser parla bé anglès, segurament. Però segurament. Però amb accent català. Sí, exacte. Doncs que canviar d'opinió és magnífic. És a dir, jo penso això, però demà vés a saber, la meva ha canviat d'opinió, per tant no te'n fies de mi. També és una altra conclusió. Home, jo m'estic fiant perquè estic fent un programa a la teva ràdio. O sigui, que no, no, és aquesta ràdio municipal del poble de Quart. I tant, i tant. Del poble Quart sobirà FM. De Quart. I bueno, si teniu ganes de tornar a escoltar aquesta entrevista, gent de Quart, podeu entrar al programa, que és radioquartfmparlem.blogspot.com. Molt bé. Com cada convidat que ve tria 5 cançons importants per la seva vida, sí. I Mateu també ho ha hagut de fer. I clar. Una recepta de cuina. Una recepta de cuina. La primera cançó que ens has triat és la cançó Mediterrània de Joan Manuel Serrat. Per què aquesta cançó? Mira, les que t'he posat a la llista en principi són poc originals, però jo, amb els anys, he anat descobrint que la millor manera de ser universals, és a dir, ser allò ben bé del planeta Terra i ciutadans del món i tot això que es diu, és ser d'algun lloc. És a dir, a mi quan me ve una persona i em diu és que jo sóc un ciutadà del món, generalment, ara faré enfadar algú que m'escolta, però jo generalment quan trobo un que diu que és ciutadà del món té per capital Madrid, saps què vull dir? Jo no sóc ciutadà del món, jo sóc de per aquí Caldes, de Cassà, Quart, si tenim temps et parlaré del centre del meu univers que és Sant Andreu Salou, Girona, Tossa i després una mica més gran Catalunya, el Mediterrani, però ciutadà del món, no. Jo no em sento de Pequín. No. Si vaig a Pequín, sento un estranger. I al final m'han fet avorrir de sentir-me espanyol. També és veritat. No vull ofendre a ningú, però ja que avui opino... Clar, avui pots dir el que vulguis. Sí. I a més a mi, a vegades vas a Madrid i diuen «Coño, no pareces català», eh? I llavors t'acaben d'ofendre. I és que a mi m'agrada molt la llengua castellana, m'agrada molt llegir el castellà, m'agrada molt la literatura castellana, és envejable. I tant. Tenir una llengua com la castellana. I és un tresor per als catalans tenir la llengua castellana. Tenir bilingües, no? Això pot ser sí. Molt bo, eh? Llavors, quan els has dit això, no pareces català. No, però és que más de todo esto soy independentista. Llavors ja fan la guitarra. T'estàs dient més coses de les que volies dir, penso. Mediterrani. I esclar, i en Serrat m'ha agradat molt sempre, perquè és un home que diu les coses, no? I és una mica el meu cantautor. I a més, fa servir el català i el castellà, que està molt bé, això. Perquè a mi m'agrada saber el que diuen els cantants, saps? Entendre. I aquesta cançó ens parla d'una manera de ser, que és la que tenim per aquí, que tu quan veus, per exemple, coses de l'altre costat del mar, però sense fugir d'aquesta Mediterrània, però és que tots som més o menys igual, som cridaners, ens agrada cridar, ens agrada dir mentides, això diu, soy un bustero, a mi no te'n fiïs mai de mi, i a mi jo soc, reivindico de tant en tant dir alguna mentida, perquè és tan divertit dir mentides, no et creguis mai res del que et dic. Sí, sembla una mica allò que en castellà diuen embustero, m'agrada. Diu, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. I és que la mar és fantàstica. Jo estic segur que si hagués nascut al mig de la Manxa seria pro manxego, però dono la veritat que he nascut a prop. Jo tinc uns amics canaris que després de sentir la cançó Mediterrània sí. Tenien enveja d'aquesta cançó. Sí. I me deien que inclús ells pensaven que havia estat escrita tota de cop. Perquè si sí. L'estructura de la cançó i tot el que va dir des del principi al final fa com una història seva que és molt, sí. És molt recta, no? Això que dius, si dèiem, quina sort que teniu de tenir un mar i tenir algú que hagi escrit una cançó sobre aquest mar. Sí, ho he pensat jo. L'escoltem i tot? Què et sembla? Doncs au, apreta el botó, comença lenta i va arribant i és molt bonica. de mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Una bonica cançó, eh? Sí, una cançó radiable, molt radiable. I segurament sí. Molt demanable. Molt demanable, sí. No? Molta gent la té com a cançó important, no? Com a sí. Cançó de la teva vida o sí. Com a cançó... Sí, sí, sí, sí. Parla'm de la teva infantesa. Com va ser el teu quan era petit? Com era? Jo penso que devia ser un nen feliç, un nen... Som germans? Som 3 germans, jo sóc el gran. Jo crec una família treballadora, normal, més aviat gent... correcte, no? Vull dir, si m'estan escoltant, almenys que ho sàpiguen, que els tinc com a gent correcta, no? Treballadors del país. Jo vaig... És curiós perquè ara m'estàs fent un interrogatori i jo mateix m'apenso el que he de dir perquè no, ara m'has deixat una mica descol·locat. Ah, però si m'hi és que prou relleno. No, la veritat és que no havia passat gaire. No, jo era un nen feliç, una mica introvertit, una mica callat, increïble. Xerraire molt, però una mica no tenia gaire colla. Vaig fer amics, molts amics, més tard de gran, a partir de l'adolescència, però... I és curiós perquè el meu fill en Blai ha reproduït una mica el mateix esquema, no? Està molt a casa, amb els pares... De molt petit ja vaig començar a anar al cine a posar-me 2 pel·lícules a la vena cada diumenge. A casa meva, els meus pares, la meva mare tenia un negoci de jerseis, hi havia unes noies que feien jerseis. Jo de petit vaig descobrir que tenia 2 objectius importants a la vida i que els he aconseguit. Un, que volia ser gran, que vaig pensar que el millor del món ha de ser adult. Vaig pensar això, la Mafalda ho deia molt, és veritat. Quan era petit deia, ha de ser la rapera, ser gran. I ho és, eh? Nens que ens esteu escoltant, és més divertit que ser nen. Home, és més llibertat, això per començar, no? Sí, i després tenia una altra idea molt clara, que és que m'agradaven molt les dones. Quan era petit pensava, això de tenir... Que ningú se m'agafi malament l'expressió, eh? Tenir, en el sentit possessiu, però... Tenir dona, pensava que ha de ser la rapera, i efectivament, també ho és. I llavors tenia aquestes 2 coses, a vegades m'angoixava una mica, pensar que havia d'esperar tants anys per tenir dona i ser gran. Però mentrestant, doncs jo escoltava bastant la ràdio, no perquè jo la tingués, sinó perquè allà a casa es posava la ràdio. Què escoltàveu? Sí, el que hi havia. Hi havia bàsicament 2 coses. De ràdio en aquells moments, eh? Hi havia, per les coses més serioses, diguem-ne, hi havia Ràdio Nacional d'Espanya, I per les coses més lleugeres teníem dos emissores a Girona. Una que es deia Voz de Gerona, emissora de la cadena sindical número 14, que feia un programa que es deia El Banco de Dios, que és on vaig començar a treballar jo, i després Radio Gerona, emissora EAJ38. I això és el que hi havia, no? Llavors la gent jove que hi havia a casa treballant, fent jerseis, diguem-ne, aquesta gent doncs escoltava, solia escoltar més aquesta, la Voz de Gerona o Radio Gerona, amb una mitja, evidentment. I llavors a Ràdio Nacional posàvem, perquè a la tarda fèiem un programa, feien un programa que a mi em va marcar molt de petit, que es deia, i tothom que tingui una certa edat recordarà, tu no, perquè és molt jove, un programa que es deia De España para los Españoles. Que això feia la Maria Matilde Almendoros, que ja va morir fa uns anys, i la Maria Matilde Almendoros és un programa de discos dedicats, però deia dedicado a la família tal que nos escucha desde Frankfurt, Hoy pondremos, yo que sé, Antonio Molina, soy minero, Això era molt típic. O ara els feia plorar, digue, jo que sé, aquella cançó que deia L'Emigrante. És curiós, perquè ara tenim molts emigrants aquí que són de fora, llavors doncs, els espanyols marxaven. Semblen haver-ho oblidat molts, però anaven a Alemanya a fer d'emigrants, no? I deien, cuando me fui de mi tierra, que és el mateix que deuen cantar ara els subsaharians. Quan venen cap aquí, i tant. I aquest programa em va marcar molt. I després jo t'explicaré una cosa en exclusiva que no he dit mai. Que bé, ho he escrit, que tenim, però no està editat. Que a la meva carrera, entre cometes, prodigiosa carrera radiofònica que m'ha portat a ser director de Ràdio Quart, un dels moments més tristos de la meva vida va ser baixar un ascensor a Ràdio Nacional d'Espanya, que ara ja, que llavors era el número 1 del Baixés de Gràcia, que és aquest edifici que ha hagut aquest merder darrerament que l'han ocupat i tal, ja hi havia Ràdio Nacional, baixar amb la Maria Matilde Almendros i ella plorant, i jo dir-li, què et passa, Maria Matilde? I diu, és que m'acaben de donar la carta de que m'he de jubilar. Oh. O sigui, que trist. Va ser en aquell moment amb ella, quin moment tan preciós de la història. Sí, no, perquè llavors jo vaig treballar a Ràdio 4 una temporada, sí, jo era el noi. Sí, jo si algú vol triomfar a vegades amb coses així, els diré com han de fer. Perquè jo vaig començar la Voz de Gerona i a cap d'uns anys vaig aconseguir cobrar algun sou. Però en principi com tots, no? I després un dia em va trucar, que ara és mort, pobre, en Mainat, que era el cap de programes de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, que era el que es va quedar a la Voz de Gerona. Llavors el director era en Joan Albert Argeric, i en Mainat, germà d'un de la trinca, em va trucar i va dir, Mateu, baixa, que et faré una oferta que no podràs rebutjar. I jo cap a Barcelona, allà a Ràdio 4. I vaig anar a Ràdio 4 i efectivament em va fer una oferta d'aquelles que no es poden rebutjar, que va consistir en dir, Mateu, no te pagarem, però te deixarem fer un programa a Ràdio 4. Molt bé, quan? Els diumenges del mes d'agost a les 6 del matí. Els diumenges, a més a més. De 6 a 8 del matí. Allò és un regal, això. I jo vaig dir, és la meva oportunitat. No? Clar, ja ets dintre, no? Sí, i així vam estar uns quants estius que feien programes a Ràdio 4, que és una emissora que no... I fèieu en directe. Sí, sí, jo vaig treballar a Ràdio 4 temporada, Ràdio Nacional, és on vaig conèixer aquesta gent, i llavors vaig conèixer també gent del món del doblatge, que em vaig fer una mica, jo fins i tot em vaig fer una mica, etc. Què més? Vols saber? No sé, ja no sé el que estàvem per l'infantesa, estàvem perquè escoltaves sí, la ràdio, infantesa. Això. Sí, després, de més gran, me vaig començar a pescar, que com que no havia estudiat ni tenia bones notes ni res, i havia començat a treballar d'adolescent, vaig començar a fer cine. O sigui, saps la pel·lícula Cinema Paradiso? Que hi ha aquell nen que fa el cine al poble, doncs aquest sóc jo. Aquest nen, doncs, era el que feia... No, amb el cine gros, amb el cine del poble, diguem-ne, que passava les pel·lícules del poble. Però a Cinema Paradiso hi ha una història que a mi personalment se m'ha repetit exactament, i això em va emocionar molt, molt, molt, que és que el noi que fa les pel·lícules s'enamora d'una noia, com jo, evidentment, com tots els nois, i la filma una pel·lícula de Super 8 o de 8, la filma i en la cabina del cine gros i té el projector petit i amb una paret la va mirant amb ella. Jo això ho he viscut, i també he viscut el primer petó dins d'una cabina de projecció. O sigui que... Es pot dir l'afortunada? No. N'he fet la teva dona? No, no, no. Vale, home, fet, no. Jove, n'hi ha mil abans. Senyora... Abans del futur ja... No, home, és una senyora casada que no estaria bé aquí. Sí, va ser enfolar per la ràdio, no. Però és curiós perquè... no, jo, mira, escolta, tinc 51 anys i fa 30 anys que tinc la mateixa parella. Cosa que no vull proposar com a model per ningú, eh? No, no és que estic dient que això sigui fantàstic. Bueno, és trobar la persona adequada. Fantàstic per mi, i suposo que també per ella. I fas perquè vols, no? Sí, exacte, perquè si ja s'està aguantant per no sé què, no? Fas bona cara, eh? Mateu fa bona cara, no? Sí, no té pas cap martirimonio, al contrari. No, no, estic molt content, estem bé, estem contents. Sí. Posarem la teva segona cançó, perquè ens són i 21 i seguim aquí xerrant, xerrant, sí, xerrant, que has triat Beguin de Beguin de Frank Sinatra. Sí. Per què has triat aquesta aquí cançó? Aquí el que passa que ara com que és un fàstic perquè com que sóc de la ràdio estic veient que tens aquí, si apretes d'acord potser et sortirà publicitat, em sembla. No, però... No, si poso reiniciar dalt? Sí, no, és igual, però si vols posem... ens arrisguem a dir d'acord, apretes aquí com te diu d'acord i després tinc lo de... A veure... Ah, no, bé, sí, ja sortirà, ja sortirà. Bé, bé. Per què serà aquesta cançó Beguin de Beguin de Frank Sinatra? Home, mira, perquè aquí s'hi sumen moltes coses. Primer, perquè no sé per què, però és així com la cançó preferida meva és Mediterráneo, Beguin de Beguin és la música de Cole Porter, la música, el tema estàndard universal, que m'agrada més, m'agrada molt, és a dir, m'agrada moltíssim. I n'hi ha moltes versions, moltes, moltes, moltes. I després Frank Sinatra és la veu, és el cantant, és el meu cantant preferit. Una vegada el vam arribar a veure, l'única vegada que ha actuat a Barcelona, la Sió i jo, la meva dona i jo, amb en Guillem Terribas i la seva dona, vàrem anar tots quatre a veure en Frank Sinatra, va ser molt emocionant i era molt vell. I és clar, sentir aquí, aquesta gravació és de l'any de la Catapunt, és molt vella, però és quan estava ell tan fantàstic. I aquesta cançó m'agrada tant, Beguin de Beguin. I a més, en Frank Sinatra va aconseguir conquistar, enamorar i casar-se i després de divorciar-se continuar sent amants, que això està molt bé. Per tota la vida. És el millor, no? Sí. amb una persona que jo li tinc una estima extraordinària, que és l'Ava Gardner, l'actriu Ava Gardner, que va venir a Tossa a fer la pel·lícula. La Sió, la meva dona, li va fer una escultura, que és l'escultura de l'Ava Gardner, que està allà. Estimem molt Tossa. En Frank Sinatra es va engelosir molt perquè l'Ava Gardner es muntava a juergues aquí amb toreros i llavors en Frank Sinatra, que era italià, va agafar, va venir aquí, n'hi ha que diuen que es van barallar, però ell li va demanar per casar-se i llavors se m'ajunta tot i Beguin de Beguin per mi ho representa tot plegat. A sota es barallaven i arribaven a les mans. Però ara vull fer un aclariment. Primer, està molt malament això d'arribar-se a les mans, detestable, però quan es diu que en Frank Sinatra i l'Ava Gardner es pagaven, que ningú pensi que es tractava de que en Frank Sinatra pagava l'Ava Gardner com aquell qui diu que un home pega la dona. No, no. Eren tots dos que es pagaven. Molt mal fet, eh? Que quedi clar, però... O sigui, la història no era d'un maltractador contra l'altre. I un verdugo, sinó que els eren verdugos, no? Només te'n diré una. Una vegada, en Frank Sinatra i l'Ava Gardner van llogar una barca i van anar... mar endins, no? I es van muntar-se una festa i es van començar a barallar físicament i es van barallar tant que la barca es va arribar a enfonsar i van caure tots a l'aigua i després van anar nedant, no? I l'Ava Gardner nedava molt bé i va arribar primer. En Frank Sinatra nedava molt bé, arribar primer, i darrere l'Ava Gardner doncs va sortir de l'aigua i en Frank Sinatra assegut a la sorra de la platja va veure com sortia de l'Ava Gardner de l'aigua, que havia salvat una ampolla de xampany i dues copes. Oh! Que bé. Això sí. A veure si sortirà això, no sé. Sí? Disfrutem-la. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Down by the shore, an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we have tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin to begin. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin, the begin. Oh yes, let them begin, the begin. Make them play till the stars in the heavy floor return above you. Can you whisper me once more? Ui, a mi ens agrada molt parlar. Som de xerrar. Som de xerrar, perquè si m'està parlant mentre estem escoltant la cançó, he decidit posar-la una mica fluixeta. Sí. I explica'm l'anècdota que m'anaves a explicar. Una història d'en Frank Sinatra en té moltes, però una que a mi m'agrada molt és que en Frank Sinatra, als anys, em sembla, jo juraria que era als anys 40 i bastants, fixa't que fa temps, als anys 40, als anys 40 va tenir el nòduls a les cordes vocals, i els metges, especialistes, li van dir: Frank, se t'ha acabat cantar. Se t'ha acabat cantar. Busca't feina d'actor. I es va buscar feina. Va fer alguns papers dramàtics. No d'actor que cantava, no. Papers serios i tal. Vale. I va arribar a triomfar. Però si això li van dir l'any 1945, jo a l'any 1900, no, o l'any 2002 o devia ser 2003, vaig pagar molts de calés per sentir-la cantar en directe, i t'asseguro que aquells metges no tenien ni idea. És a dir, que és una lliçó que a vegades et diuen: escolta, que tu... Que no, que ja està. Com que ja està? Si que te m'hagués fet cas, què? Ja ho veurem. Sí. No, o sigui, és... Bueno, estem a la ràdio fent un programa al mes d'agost, de 6 del matí a 8 del matí. Sí. Com, què passa a partir d'aquí? Com va evolucionant? Quins continguts té un programa de la matinada? No, jo t'explico. Vaig començar, de fet, el dia que vaig començar va ser el dia 4 de gener de l'any 1982. És a dir que... Jo tenia un any, no tinc un any encara. O sigui, o 81, ara no sé. O sigui, ara 30 anys. I el que em va passar va ser que jo era a l'Emili i vaig començar a dir: ostres, no he fet mai res a la ràdio, he fet moltes proves pràctiques, i vaig aconseguir, doncs, que aquella emissora, aquella bona gent de la Voz de Gerona, després de Ràdio Cadena, m'acceptessin a fer un programa que es deia En Forma, i ja era en català, encara que en aquell moment hi havia molts locutors que feien servir el castellà. Era un escàndol, perquè ja havia passat el 23F i ja, en fi, ja hauria d'haver sigut tot en català, però no, allà els hi costava molt. I vaig començar a fer un programa allà de posar discos, com aquest que vindrà ara després, aquest que fem nosaltres, posar discos. I va passar amb mi una cosa que va ser fonamental, que aquella emissora va canviar radicalment la seva, diguem-ne, línia, i va entrar, per dir-ho d'alguna manera, la democràcia. Ara als joves els hi pot semblar una bestiesa el que diria ara, però Ràdio Nacional d'Espanya va jugar un paper molt important en l'època de la transició, amb la creació de Ràdio 4 i amb els programes que va fer. En aquell moment, doncs, hi havia en Lluís de l'Olmo de matí, etc. O sigui, van apostar molt pel canvi. I vaig començar a agafar una certa consciència política que no n'havia tingut mai cap. A casa érem d'allò de callats. Em vaig començar a interessar per aprendre a escriure bé el català, i a parlar-lo una mica millor de cent, una mica millor, una mica més decentment, que fins llavors no, era una cosa que no m'importava, i vaig començar-me a interessar una mica per la ràdio, una mica més de contingut parlat que no fos de posar discos. I això ho dec gràcies a la gent aquella, que eren en Joan Albert Argerí, que va ser el director, en Miquel Domen Pau Descansi, que feia informatius, la Maria Terrades, etc, etc. I d'una colla, una colla de nanos que anàvem allà, i que qui érem d'aquells nanos? En Ramon Rovira. Ramon Rovira, TV3, Washington. Sí. En Lluís Falgàs, que és el que fa el programa de televisió aquest dels Parlaments. En Jaume Peral, que ara no ho sé, però ha sigut cap d'informatius de TV3 molt de temps. Són molt jovenets, no? Clar. En Jordi Jordà, que ha sigut el director, per increïble que sembli, el director general de la COPE a Catalunya, fins que un dia va fer un cop de punxa a la taula i ara torna a estar a la SER, però han fet jefe de la SER, em sembla, a Portugal, no sé quin negoci tenen. O sigui, aquesta colla de nens... Que jugàveu a fer ràdio. Que anàvem a fer ràdio. En Guillem Terribas, que aquest ja, però ja estava clar que aquest és... El de la 22. A la llibreria. Però em refereixo que érem una colla de gent... I fèieu Barcelona, tot això. Girona. Sí. Però és que, esclar, és que has de pensar que en aquella època, que nosaltres fèiem això, i me n'endescuido molt, segur, però en aquesta època que nosaltres vam començar a fer aquesta ràdio parlada... No existia TV3. No existia Catalunya Ràdio. No hi havia prou feina FM. I, agafa't, no existia tele de matí. Cap tele. Al matí no hi havia tele. Llavors nosaltres vam començar a fer ràdio de proximitat i va ser un boom important. Amb en Jordi Busquets, me n'endescuido segur, eh? I noies que també hi havia, la Carme Coll. I quins continguts fèieu, per exemple? Mira, vàrem començar a fer, jo vaig, el meu, entre cometes, primer programa una mica amb cara i ulls que va tenir una certa gràcia, va ser un que era un despertador que feia, jo feia de 7 a 9 del matí, que tenia un gall que es deia Saldoni, que alguns encara el recorden, que cada vegada que jo deia l'hora sentia que feia una tonteria, però en aquell moment va fer gràcia. I posava música i donàvem les notícies, el temps, l'horòscop, el no sé què, etc. I va ser un programa que va ser el primer que es va fer aquella hora de matí, perquè, agafa't, en aquell moment, a l'any 82, a Girona, la ràdio començava a les 7 del matí, engegaven Ràdio Girona passant el Rosari, Santo Rosario. Espera't, però és que allà on estava jo començaven a les 8. A les 8, fins a les 8 què feien? Re. No és que estessin ni connectats amb ningú, no feien re, engegaven l'emissora. I llavors jo vaig començar a les 7, però va durar una època que començava a les 7 així a pelo, eh? Allò que no hi havia re, deia hola, com obrim i tal... 5 minuts abans, posàvem una mica de musiqueta, així estava la ràdio en aquells moments. I després gent que a mi em sap greu com els trobo pel carrer, perquè els hi tinc un carinyo extraordinari, i en aquell moment jo el comprenc que potser no els vaig saber apreciar tot el que ara sí que els aprecio. Hi havia una sèrie de locutors que eren en Jaume Teixidor, gran locutor, i aquest sí que té un gran mèrit, perquè en Jaume Teixidor era l'entertainment de la ràdio. Aquest sempre l'he tingut una admiració, però doncs, hi havia gent com ara la Mari Gisbert o Julián Martín, que en aquell moment, com que ells no, ell deia, jo català no ho faré perquè no és la meva llengua, i a mi em semblava que ells podien fer un català i no van voler fer mai, i ara me n'adono que segurament és que no podien canviar de llengua, eh? I per tant els hi tinc un gran carinyo, però jo, diguem-ne, que vaig viure enmig d'aquell canvi convuls, jo vaig viure, recordo perfectament, l'últim programa de l'Helena Francis. Ah, sí? Sí. Que era un home, no? De fet. Bé, l'Helena Francis... Bueno, sí. La locutora era una dona, era, però vull dir que qui bona. Ho rebia... Sí, i qui... això, Juan Soto Viñolo, era un crític de toros. Però això, de fet, no deixa de ser un programa publicitari dels Laboratoris Francis. Però amb el temps un se n'adona que allò que vàrem estar tan contents de dir s'ha acabat aquesta porqueria de l'Helena Francis, ara tornaria a tenir èxit. Perquè, esclar, és que el que surt ara per la ràdio i per la televisió, abans no haguéssim tingut pebrots de passar-ho. És a dir, totes aquestes animalades que surten ara a vegades per la tele... Abans a la tele, clar, només n'hi havia una, però el que sortia per la tele és que sabia més o menys dir alguna cosa. Ara qualsevol pot dir les animalades que... Al contrari, els que saben a vegades n'hi van, ja, no? Perquè sí. Ja s'ha... I és curiós perquè jo recordo quan era petit, això que va entrar la tele a casa, jo recordo el dia que els meus pares van fer entrar la tele a casa, no? Vall i Negre? Sí, sí. Hi havia un canal un canal i després van dir, ara faran el UHF, que deien, que és el segon canal, però va tardar molt de temps. I és clar, ens el van mirar des d'aquell dia constantment, la tele. El vespre... I els dibuixos animats, molt, molt, molt agradaven, molt els dibuixos, les pel·lícules. Feien els dissabte segur a la tarda... Segur que feien tants anuncis com ara. No, però feien... els dibuixos animats en blanc i negre, evidentment, i sobretot la pel·lícula del dissabte a la tarda és de les coses que s'han conservat com a tradició, dissabte sí. a la tarda sí, fent... a vegades fan alguna sèrie B que dius, no, ui, però ara ha canviat i mira, segueixen ja, fent ara però són un podrio ja que em dius això amb la meva dona li deia aquesta setmana, mira, ara que tenim la TDT, que tenim tants canals, que la pel·lícula que és en pantalla panoràmica, en color, estèreo, pots canviar d'idioma i gratis tens 40 o 50 canals, qui ens ho havia de dir? O qui m'havia de dir mi? El dia que va entrar la tele a casa, que em va fer aquella il·lusió, que el dia que tingués una televisió amb 40 canals gratis en color i tal... Apagaries i llegiries un llibre. Deixaria de mirar la tele fastiguejat. Però és un tòpic, fan programes molt bons a la tele. Sí. Jo gairebé... S'ha de seleccionar què mires. Sí. Jo gairebé però... cada setmana la miro un moment o altre a la tele. Però escolta, però no passa res, si no... Bé, s'ha d'estar al dia, també, a mi m'agradaria... Sí. Hi ha programes no, que me'ls miro amb molt d'interès, no, a més a més. Amb això et diré una cosa que a mi no m'agrada ser... No m'agrada ser estret de mires. És a dir, a mi la tele basura és de les coses que m'agrada mirar. És a dir, jo miro poc la tele. Molts passo setmanes sense mirar, però si tu... Sí, per exemple, la meva dona en això no ho concep, però jo em puc asseure a la tele i fer zap, i fer xuc, anar a mirar el que fan, no?, i enganxar-me amb un dia que surt la Belén Esteban i mirar-m'ho perquè jo trobo aquesta dona, vull dir, els calés que li paguen són pocs perquè no té preu. No té preu. La princesa del pueblo. Sí, no té preu, no? I llavors dius, és un escàndol. No s'assembla amb ningú més, no sé. Sí, per això suposo que s'ha triomfant tant, no? Perquè et diré una cosa, estar assegut en un sofà mirant la tele i veure, per exemple, això de la ratomàquia aquesta, no?, que... ja fa anys que no ho miro, primera vegada sí que ho vaig seguir, i veure una colla que no tenen res a dir, ni cap idea clara, ni cap pensament estructurat, ni cap intenció de comunicar res amb cert, no sé, amb certa dignitat o humanitat, ni cap feina interessant a fer, xerrar entre ells, també té la seva conya. També té la seva conya. I tant, i tant. Dius, aquesta colla que estan fotent aquí dintre. I tant. I estan barallant-se la millor perquè, no sé, s'estan barallant a veure qui tirarà l'escombraria avui, no? I ho han fet durant, és la desena edició, la dotzena, no? Sí. D'aquests grans germanos que... Al fi i al cap no és més que la tele. Sí. I la diferència és el que diuen ells, no? Que hi ha les càmeres i diuen que jo he venit a triomfar, a comprar-me un xalet, ara he de treballar nunca más. És el que et penses, tio. Que a partir d'aquí hauràs... Sí, podran participar d'aquí, anant molt bé, d'aquí 20 anys podran participar un dia en un programa que es digui Què fue de... Sí. Sí. Perquè, escolta, una cosa que sí, veus això, ja fix, parlo molt de la meva dona perquè és que és molt important per a mi. La seva m'ha ajudat molt a fixar aquesta idea. Triomfar a la vida, què vol dir triomfar? Perquè, esclar, a vegades dius, vàrem veure un tio que va sortir en una pel·lícula i no l'hem vist més, no ha triomfat. Què saps tu si ha triomfat? Què sap si ha triomfat aquest tio? A més, el triomfador número 1, per exemple, jo que sóc, com tothom pot entendre, un triomfador nat, vaig ser director d'emissores importants, llavors de Ràdio Nacional vaig passar a dirigir una catalana, he estat per Barcelona, he treballat a Ràdio Nacional, i ara sóc el director de Quart FM, i em considero un ascens, i espera't. Espera, això acaba de començar, eh? Perquè estic segur que algun dia arribaré a ser director de Ràdio Sant Andreu Salou. Em sembla que encara el no teu està paradís. Creada. Sí, mira... Però posem una cançó, Mateu, perquè portem 10 minuts. El que tu vulguis. I són i 39 i encara te'n falten dues. I 3, però bueno, no sé si t'hem de posar-les. Viatge a Ítaca, per què has tret aquesta cançó? Home, Viatge a Ítaca, llac hi ha de ser, eh? Jo encara soc dels que dic Ítaca, entre altres coses perquè a mi m'agrada fer recitals de poesia i si no dius Ítaca no rima. Sí, perquè ara si fem el trasllat, ara ho diguem bé, diguem Viatge a Ítaca, queda molt bé això. Viatge a Ítaca. Sí, t'explico. El Clàssics, aprofito per recomanar una exposició que s'està fent ara a les Bernardes de Salt sobre els mites, és a dir, els clàssics, els mites, el que va escriure Homer... Tot això dels grecs, el cavall de Troia, l'Eneida, tot això forma part una mica del meu imaginari. Perquè tu quan agafes aquell llibre, que per cert, l'Odissea traduïda per en Carles Riba, diuen que és de les millors traduccions que hi ha en el món mundial de l'Odissea d'Homer. I veus que fa 6.000 anys, perquè això és... No, 6.000 no, però 1.000 anys abans de Crist, fa 3.000 anys, hi havia gent que es discutia i tenia els mateixos problemes que ara, exactament els mateixos problemes que ara, i els mateixos mal de caps, i que volien exactament el mateix que ara. Quan llegeixes allò, és emocionant. I tant. Què volen la gent? Pues volen ser ben tractats, tractats amb respecte, veure com creixen els seus fills, que no se'ls acastigui, no passa fred, no estigui malalt... I la panxa volen, plena. A lligar molt, no. Això no canvia, etc. No? Això llavors... és ser humil, no? Dius, bueno, que hi han passat molts i en seguiran passant molts més. Exacte. I llavors, per mi, és un viatge que vam fer a famosa població, d'anar a Grècia, no? Aquesta idea del viatge Ítaca, de pensar en Ulisses, doncs, que torna de la guerra de Troia i que es perd per aquells mars, però ell vol arribar a casa seva i la seva dona, doncs, que no és una tonta, està allà teixint i desteixint i negociant amb els pretendents i tal. La revista que l'hambre, sí, sí. Està molt bé. Jo crec que hi ha dos prototips de dona ideals, per mi allò de dona somiada, i és curiós perquè una és la Penélope, que és la dona que espera Ulisses, i una altra que jo la trobo tan fascinant o més, que és la Lea, que és la dona per la qual es pot muntar una guerra. Sí. Una guerra fenomenal, no? Llavors, a casa, la meva dona és escultora, hi ha a l'entrada dos figures que me'ls va deixar batejar, i una és la Penélope i l'altra és l'Helena, perquè trobo que una per dia... Bueno, una per compensar, no? Sí. Ja està bé, no? Encara que siguin antítesis? Sí, no, però jo defenso que... Ara seria una mica llarg d'explicar perquè l'Helena estava molt... feia molt el que els déus volien. Hi havia aquell fan dels déus i la Penélope no. Però en tot cas... Escolta, de què estem parlant ara? De viatge a Ítaca. Ah, sí, viatge a Ítaca. Que ara l'anava a posar, però bueno. Ulisses, sí, escoltem-la. És molt llarga, però un trosset sí. Vinga, va, doncs escoltem-la. És molt maga, sí. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre descansar. Travessia És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Parlem, un programa de converses amb Imma Garoleta. És curiós sentir la veu de Mateu Ciurana com està fent la Falca i ara tenir-lo aquí en directe. Per sort tinc la veu d'encostipat avui. I bé, és un canvi de veu. Estàvem explicant Ítaca, estàvem explicant una miqueta el Teatre Sector a la ràdio. Explica'ns alguna anècdota divertida, algun moment de caos que has de dissimular davant del micro. Mira, alguna saps... cosa que dius, això no ho he explicat mai. Jo t'explico. I la vaig passar malament. No ho sé, perquè els que més o menys m'han seguit saben, de la mateixa manera que he dit que m'agrada molt canviar d'opinió, que en mi s'ha hagut de complir necessàriament, per les coses com han anat, que moltes vegades la quantitat ha imperat sobre la qualitat. És a dir, que m'he vist amb la necessitat a vegades de fer moltes hores de micro, moltes coses diferents, publicitat, etc, i posar veus a coses que no m'acabaven d'agradar, però tocava fer-ho, perquè així ha vingut. És a dir, no he estat una persona selectiva, ensenyorida de no, escolta, jo faig el matí i no faig veu de publicitat. No, jo he procurat tocar molt tot. Polivalent, no? I està bé. Sí, una mica. I d'anècdotes, esclar, n'hem passat moltes. Mira, una de les coses més divertides de la ràdio de fa 25 anys era quan fèiem extras, fèiem, per exemple, els ral·lis. Els ral·lis, has de pensar que no hi havia telèfons mòbils, no existien els telèfons mòbils, no hi havia la tele, no hi havia aquestes cadenes que hi ha ara de ràdio. I quan fèiem els ral·lis, doncs estàvem tota la nit en marxa fent programes, i aquí generalment hi havia moltes anècdotes, gent que no entrava. Jo recordo una vegada, esclar, imagina't en aquest estudi que estiguem aquí nosaltres, però que tinguis un aquí de la... A Montnegre. A Montnegre, al dels Àngels, i a més anàvem amb walkie-talkie, i era un autèntic show. I jo, que estava en aquell lloc que tu seus ara, diguem-ne, coordinant-ho tot, per exemple, una anècdota molt divertida que em va passar una nit era que en Lluís Falgàs deia: Mateu, posa en Serrat, perquè jo era el que anava posant la música, deia: posa en Serrat, i tot això anava sortint per antena i la gent ho sentien, però jo no sabia que tenia el canal obert, i deia: posa en Serrat, i al final vaig posar en Serrat, però un minut abans va dir: Mateu, si no poses en Serrat em cagarem la mare que et va parir. Va sortir així, no? I esclar, ara es pot dir fàcilment això, però en aquell temps va ser molt comentat. Sí. Mateu, si no poses en Serrat... Bé, mira, també el veri menys mitjans, més gent us escoltava, no? Ara també la gent, sí, a vegades tens tants llocs per mirar que... Mira, una de les coses que a les cadenes grans els ha de preocupar molt, perquè és clar, tenim, a veure, la ràdio de crisi n'ha tingut moltes des del seu sempre, inici. Sempre, quasi bé, no? Sí, està en crisi permanent, però sempre se'n surt, no? I sempre va ressuscitant. Però ara ja, a més de la crisi, diguem-ne, la que toca, la que ens toca tots, que és la crisi econòmica, que perjudica molt la publicitat, La crisi que toca en aquests moments a la ràdio és que qualsevol es pot organitzar ràpidament una ràdio musical en 10 minuts a casa, seva. Ja està, eh? I per tant, menjar-ho per internet i sí. No necessitar ningú. Per tant, qui vulgui fer ràdio, que es procuri fer un programa com el que fas tu, perquè és que, exacte, i gent interessant amb qui parlar. Exacte, eh? I després proximitat, etc. Perquè és que ara els mitjans tècnics dels que tenim aquí a Quart FM, poc els té a Ràdio Nacional d'Espanya ni la BBC de Londres fa 30 yeah. anys, perquè jo he vist entrar, no un ordinador, perquè això de l'ordinador és fa 4 dies, no, jo he vist entrar per la porta de la ràdio el primer CD, i a més el primer que em van dir és fals, em van dir això no ratlla mai, que és mentida, però això no ratlla mai, i van portar un CD i un aparell, un de sol. I en aquell moment ens varen dir, fixeu-vos que els que posen XXX em sembla que era que són autèntics, o CCC, no ho sé, els altres són còpies dels discos antics. I el que ens va cridar més l'atenció de sentir un CD, a part del seu so, el que cridava més l'atenció era que quan s'acaba una cançó en els àlbums, entre un tema i l'altre hi havia un silenci absolut, no hi havia el que se sentia amb els vinils, no? Els vinils. I després quan qualsevol emissora, quan van muntar una Girona ara ja fa 10 o 12 anys, no més que 10 o 12 anys, quan van muntar l'emissora era un autèntic calvari aconseguir la música vella antiga. Clar. Perquè en aquell moment encara no estava editada en CD, estava en vinil. No, estava en CD ja alguns, però no hi havia màquines de copiar CDs, no hi havia... Yeah. No era com ara, ara hi ha de tot, ara hi ha de tot. I després varen comprar molts CDs, els van comprar a l'estranger, ens vam gastar molts diners, i varen posar unes màquines que anaven per ordinador, però no era la música amb MP3 a dintre l'ordinador, no, era que l'ordinador sabia on estava guardat el CD i l'agafava així xic, com un robot, i ho posava, no? I llavors quan vam inaugurar va venir en Justo Molinero de Radio Teletaxi, que tenia el mateix equip tècnic que muntava emissores, a veure com funcionava allò que era tan innovador, i li van dir, guiti, això nosaltres feia mig any que acabàvem d'inaugurar, i va dir, això, doncs miri, no ho compri perquè està passat de moda, ara això anirà per ordinador. Que sentirem el Flor de Cardedeu. Flor de Cardedeu. Vinga. Disfrutem-lo. Fins ara. Roll and I'll just feel something. Bon dia, bon vespre, bon jovi i bon niam. Els saludem de nou des dels estudis centrals de Ràdio Quart, amb ganes que el senyor Flor de Cardedeu torni del seu precipitat viatge a la Jonquera d'aquest matí. Aquest matí ha marxat sense previs ni cap raó aparent. No sé què... Havíem deixat el repàs de la vida del professor a l'Escola Anglesa Municipal d'Anglès, on va començar a destacar, però no per ser molt intel·ligent. Això ho va fer bastant després. Se li feia estrany trobar nens de totes les races a l'escola. En primera instància es va pensar que era d'una botiga Benetton o algo així, però ha passat els primers mesos es va integrar tranquil·lament. Per parlar-nos d'aquesta etapa del professor, tenim aquí el professor Philip Kent, que donava classes de gimnàstica al professor. Senyor Khan, benvingut. Thank you very much. Gràcies, moltes. Perdoni, ens havíem oblidat de presentar el nostre intèrpret que ens ajudarà amb l'entrevista. Senyor, doni'ns paciència. Bona nit. Bon dia, bon vespre, bon dia, bon nit. Has també una mica de la broma, eh? Sorry. Perdó? No, li preguntava a vostè, perdoni l'embolic. I centrem-nos en l'entrevista, sisplau. Expliqui'ns alguna cosa, alguna curiositat, alguna cosa rellevant sobre el pas del professor Flor de Cardedeu per l'Escola Anglesa d'Anglès. Oh, aquest It's called pork, honey, no, the owl, red smell, and the pig at the tail, from my rock, in school. So what? Baby, mother, mama, coolie, mama, rat, mama, coolie, mama, coolie, mama, coolie. Estàs segur que ha dit això? Sí, completament segur. Yes, we can. Ho veu, com sí? Mare... Perdoni, no volia mal pensar de vostès, però m'ha semblat una mica estrany una pregunta tan llarga i una resposta tan curta, però perdona. Que el senyor Kant és molt concís en les seves respostes. Yes, yes, I do. Bé, passem a la segona pregunta. Té alguna cosa a veure vostè amb el professor Flor de Cardedeu? If you put your finger in my ass and go out for a long time. No. Déu meu, bé, aquí bé, deixarem per finalitzada aquesta gran entrevista. És que tinc una mica de pressa per anar a fer fotocòpies i no crec que es porti a cap lloc això. Bé, ens despedim del senyor Philip Kahn i el senyor Doni's paciència, bon bé, us apreti a tots dos i ens veiem la setmana que ve. Molt bona nit. Jumping. Hasta luego, cara huevo. Aquí seguim en directe a Ràdio 4 FM parlant amb Mateu Siurana, descobrir una miqueta qui és i què fa el director de Ràdio 4 i compartir les seves milions d'anècdotes, que el que veig, Mateu, és que si algun dia el convidat em fallés a última hora, et faig tornar a venir, perquè mira, falten 2 minuts, hem fet 3 cançons, farem l'última per despedir-nos, tinc temps de dir l'aforisme, i de saludar, perdoneu, a l'Omar, alias El Gallego, en Pere Calderón i l'Albert Marco, com s'ha trobat abans de venir, i saluda'ns per la ràdio directa. Vale. Que deuen ser de les millors famílies. Segur. Omar dels Omar. Bueno, és gallego, eh? Gallego. Diem, és gallego de veritat i es diu Omar de nom. M'ho sembla molt bé. Explica'ns, tenim un minut, Mateu. Alguna cosa... És que parli de la Sitja de Fornells. Vinga. La Sitja de Fornells. Tinc molts apunts aquí apuntats, al final no tinc temps de la meitat. La Sitja de Fornells, que és una altra de les meves activitats, és això. 30 segons. Que és un centre cultural fantàstic, amb un teatre magnífic, i que hi farem coses molt maques. Doncs un dia tindràs a explicar aquesta secció amb aquesta informació. Direm l'aforisme de la setmana d'en Santiago Ramón y Cajal, que li agrada molt a en Mateu, que diu així: tot ésser humà pot ser, si s'ho proposa, escultor del seu propi cervell. Així és. Acabarem amb la cançó, tenim uns quants segons, a la cançó de, que ens has triat última, de l'Edith Piaf. Le trois cloches. La poses? La poso. I te dic per què m'agrada. Vinga. Tenim segons per dir-ho? Tenim 10 segons. No, és senzill, aquesta cançó diu que quan neixes, ara ja han canviat les coses, però abans quan neixes toca la campana per anunciar que et bategen, quan et cases, abans que la gent es casava, tothom es casava per l'església, toca la campana, i quan et mors també torna a tocar la campana del teu poble estimat. És una idea que m'agrada molt i per això m'agrada molt aquesta cançó. Disfrutem-la, gràcies i fins la setmana que ve. C'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame, protection, tendresse, amour.